Βαγγέλη! Έλα έξω, παιδί μου, σε φωνάζω. Εδώ, η παράδοση της γεύσης συναντά την τέχνη του καλού φαγητού με την καθοδήγηση ενός μεγάλου σεφ, του Έκτορα Μποτρίνη. Αυτό είναι το touch του μάγειρα. Αυτό που κάνει το πιάτο διαφορετικό. Ταβέρνα, το κατόφλι του Άι Γιώργη. Ένας χώρος συνάντησης απολαυστικών γεύσεων, σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή. Από το μεσημέρι για καλό τσίπουρο και εκλεκτούς μεζέδες με αυθεντικές συνταγές του Έκτορα Μποτρίνη. Τσίπουρο. Κοιλιά από αρνί, να τη μαρινάρεις, να την περάσεις στα κάρβουνα, ο καλύτερος μέσα για τσίπουρο. Εξαιρετικά πιάτα, κατσίκι γάστρας, όλα τα ψητά της ώρας και σούβλας και όταν η παρέα το σηκώνει, περνάμε καλά με ζωντανή ορχήστρα. Η συνταγή του Έκτορα με το αρνί είναι κάτι πρωτότυπο. Τέλειο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ πιο καλό. Στα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γι' αυτό, ταβέρνα το κατόφλι του Άι Γιώργη. Κάθε Τρίτη κλειστά. Στην Ιχαλία Τρικάλων. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2433-300-301. Θα δοκιμάσεις τη γεύση μου και θα δείτε πάνω απ' τι μάγερας Βαγγέλης.